Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betigül Öngen ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Ben Betigül Öngen. 6 Şubat 2015 94.9 Açık Radyo'da Önce Sağlık programında canlı yayındayız. Bugün sizlerle biraz sığınmacılar, göçmenler, bu konuları tartışmak istiyoruz. Konuğumuz bu konunun uzmanı Doktor Muhtar Çokar. Daha önce de beraber olduğumuz bir arkadaşımız, yıllardan beri ortak projelerde de görev yaptı. Kendisi İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı'nda görev yapıyor. Yıllardan beri de o kurumda sanıyorum çeşitli projelerin koordinatörlüğünü, yürütücülüğünü yaptınız. Doğru, 20 yıldan beri. Evet. İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı'nda çalışıyorum. Oldukça uzun bir bayağı süre. Bayağı olmuş. Kurumumuzun zaten geçmişi 25 yıllık. Neredeyse 5'te. Evet. Peki Muhtar, yoğun gündemin içinde bize vakit ayırdın, geldin. Teşekkür ederiz baştan. Ben de teşekkür ederim. Seninle daha önceden AIDS konusunda da bir takım eğitimler konusunda da beraber uzun süre çalışmıştık. Biliyorum bu konuda donanımını ve nasıl fedakarlıkla, özveriyle çalıştığını. Şimdi elimde bir takım raporlar var. Örneğin Birleşmiş Milletler'in göç raporuna göre dünyada 232 milyon insan doğduğu ülkeyi terk etmiş durumda. Türkiye'ye baktığımız zaman işte binlerce, örneğin geçen yıl 1754 kaçak göçmen yakalanmış. Ve bu arada tabii Suriyeli göçmenlerle, göçmenler deyimini kullanıyorum ama bunun yanlış olduğunu belki birazdan tartışacağız. Evet, mülteciler de demek uygun olabilir. Ve onları soracağım ama özellikle bu Suriyelilerle beraber misafirse misafirliğini bilsin. Misafir dediğim bu kadar uzun kalmaz. Misafir dedik, yatak odamıza girdiler gibi bir de hani kıyısından köşesinden bir nefret söylemine dönüşen de bir durumla karşı karşıyalar. Şimdi istersen biraz bu göçmen, sığınmacı, mülteci gibi tanımları gözden geçirelim. Nedir durum şimdi? Ülkemizde bu kavramlarla ilgili bir kavram ve hepsi birbirine girmiş durumda. Onu netleştirelim. Kavramlar zaten öteden beri birbirine girmiş durumda. Hep birbirinin yerine kullanılıyor. Belki konuşma arasında kavramlara da vurgu yapıp daha netleşmesi sağlanabilir. Ama hakikaten bir göç dalgasıyla karşı karşıyayız. Yani üst başlık olarak göç dersek bunun içerisinde Türkiye'de son yıllarda çok farklı bileşenleri olan bir yabancı göçü bu. Biliyoruz işte 90'lı yılların sonunda eski Sovyetler Birliği'nden, o ülkelerden başlayan bir göç var. Bir iş gücü göçü diyebiliriz. Bunun içinde zorunlu çalıştırmayı da barındıran insan ticaretinin de olduğu ama çok büyük ölçüde insanların ekonomik baskılar nedeniyle ülkelerini terk ettiği, başka ülkelerde çalışma olanaklarını bulmaya çalıştığı bir göç. Bu ulaşım olanaklarının da çok kolaylaşmasıyla dünyada artık çok yaygınlaşmış vaziyette. Eskiden işte savaşlar, büyük olaylar nedeniyle insanlar göç ederken ya da işte kuraklık falan gibi şeylerle göç ederken, politik nedenlerle göç ettirilirken, şimdi daha bireysel bir amaçla insanlar daha ayrık olarak ya da yani eski terimle belki münferit olarak göçe başlayabiliyorlar ve bunlar birikerek bir göç hareketi haline gelebiliyor. İşte 90'lı yıllardan sonra gördüğümüz Sovyetler Birliği'nden Türkiye'ye gelen göç. Daha sonra bölgesel sığınmacı ve mülteci göçüyle karşılaştık. Sığınmacı dediğimiz, mülteci dediğimiz insanlar aslında bir sürecin iki ayrı basamağı. Bu iltica dediğimiz işte ırk, din, tabiyet, toplumsal mensubiyet, siyasi düşünce nedeniyle zulüm görme korkusuyla ülkesini terk eden insanlar bir başka ülkeye gittiklerinde sığınma başvurusu yapıyorlar. Bu sığınma başvuruları kabul edildiği takdirde mülteci oluyorlar. 1950'lerden kalma bir Cenevre Sözleşmesi var. 1951 tarihli. Burada tanımlanmış mülteciler. Türkiye de bu sözleşmeye katılmış. Ama Türkiye bu sözleşmeye katılırken o tarihlerde bir çekince koymuş. Avrupa'dan gelecek olan mülteci ancak benim ülkemde sığınmacı, mülteci olarak kabul edilebilir demiş. Bu statüyü kazanabilir demiş. Ve öyle devam ediyor hala. Bütün dünyada insanlar bu sözleşme de değiştiği zaman bu değişiklikleri kabul etmiş ama biz hala bu çekinceyi ortadan kaldırmamışız. Peki bu tanımlamaya uyan kaç mülteci var Türkiye'de? Çok rakam biraz önce programdan önce konuştuk. Çok şaşırtıcı bir şey. Evet. Yani 50'yi bulmadı diye biliyoruz. 50 tane yani 45-50 arası mültecimiz var. Avrupa ülkelerinden ancak 45-50 kişi Türkiye'ye sığınma için başvurmuş. Ve bunlar ve kabul mülteci edilmiş. Statüsü alınmış. Türkiye'de iki yoldan işleyen bir mülteci statüsü var bu nedenle. Biri Birleşmiş Milletler nezdinde yürüyen bir iltica prosedürü var. Bir de devletin nezdinde yürüyen resmi makamlarca özellikle de polis ve daha sonra çok yeni kurulan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. Bu da yeni bir kurum, İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Bunun nezdinde yürüyen iki süreç var. Eskiden hiçbir şekilde Doğu ülkelerinden gelen, sözleşmeyi öyle imzaladığımız için, bir coğrafi çekinceyle imzaladığımız için Doğu ülkelerinden gelen hiç kimse mülteci olamıyordu. Sığınma başvurusu sahipleri olabiliyorlardı. Sığınma başvurusu sahibi olup da sığınmacı bile olamıyorlardı. Ancak bir üçüncü ülkeye kabul edildikleri takdirde ki o üçüncü ülkeye kabulleri de Birleşmiş Milletler aracılığıyla oluyordu. O zaman sığınmacı statüsü alabiliyorlardı. Ve 3 hafta 4 hafta sonra da başka bir ülkeye yerleştiriliyorlardı. Yani 45-50 tane mültecimiz vardı. Aynı anda 200'ü geçmeyen sığınmacı nüfusumuz vardı. Geri kalan sığınma başvurusu yapmış kişilerdi. O kadar. Şimdi bu o kadardı ama 2011'lere kadar bu sayı hiç 20 binlere ulaşmadı. Ve işte Afganistan, Irak, Bangladeş, Somali gibi, İran gibi ülkelerden gelen kişiler sığınma başvurusu yapıyorlardı. Birleşmiş Milletler tarafından yılda 5000 kadar bir yerleştirme yapılıyordu. Sayıda 20.000'i geçmediği için birkaç yıl beklediklerinde Türkiye'den başka bir ülkeye yerleşip gidiyorlardı. Fakat şimdi sayılar 2011'den itibaren hem bu ülkelerden gelen sayılar çok artmaya başladı. Yani İran, Afganistan, işte Somali, Irak gibi ülkelerden gelen sayılar çok artmaya başladı. Hem de Suriye'den bu son gelişmelerden sonra gelen sayı çok artmaya başladı. Sayılar 2011 yılında 20 bine ulaşmamışken 2014 yılının sonunda neredeyse 60 bine yakın Birleşmiş Milletler'in bir dosya yükü var. Yani Birleşmiş Milletler Türkiye'deki ofisi bir 60 bin kadar dosyayla 20 uğraşmak zorunda. 20 bine kıyaslanırsa. Bundan da daha endişe verecek durum bekleyen, yani Birleşmiş Milletler'e kayıt olmak için bekleyen bir 130 bine yakın bir nüfus var. Yani Birleşmiş Milletler'in daha önceden yaklaşık 20 binlerde, 30 binlerde uğraştığı sayı neredeyse 200 bine ulaşmış durumda. Yerleştirme sayıları yine 5000 kişi yaklaşık her yıl. Bu durumda Türkiye'de pek çok kişi koruma alıp Türkiye'den gitmeyecek anlamına geliyor. Yani geri gönderme de yapılmayacaksa bu insanlar gittikçe artan bir şekilde birikerek Türkiye'de yaşayacaklar. Bunlar 2014 demektir. Sonucu Birleşmiş Milletler'de dosyası olan işlem gören ya da dosyaya girmeye bekleyen kişiler. Yani 180 bin 200 bin arası. 200 bine çıktık. Evet. Bir de 45 var, bir de 200 kadar da sığınmacı var. 60 bin küsur. Ama biz bugün milyonlardan, yüz binlerden bahsediyoruz. Bunların statüsü, şimdi tamamen farklı. Bunlar tamamen farklı. Bu 2011'de Suriye'den gelen göçle birlikte sayılar farklı bir mecrada artmaya başladı. Bu da yani Türkiye'nin yine sığınmacılara, mültecilere verdiği başka bir statü kapsamında bir artış. Bu da geçici koruma altındaki kişiler. Yani esas Suriye'den gelen geçici koruma. Geçici koruma. Şimdi bunun da rakamları çok değişmekle birlikte, yani resmi rakamlar, Birleşmiş Milletler'in rakamları, ki en son Birleşmiş Milletler'in bir açıklaması var. 1.655.000 kişi Suriyeli mülteci. Bunun kamplarda kalanların sayısı 223.000. Kamp dışında diğerleri yaşıyor ama kamp dışında da ancak 890.000'e kaydolmuş durumda. Böyle bir rakamlarımız var. 890 bin kamp dışında kayıtlı, 200 küsur kamplarda arada 1 milyon ediyor. Arada bir 600 bin kadar da kayıt için kayıtsız. Kayıt için, yani kayıt için bekleyen. Bütün illerde 655 civarı. Değil mi? Kayıt masaları var, bürolar var. Bunlar sürekli kayıt yapıyorlar. Ve sayı 1 milyon 600 bin olduğu tahmin ediliyor. Şimdi bu kaydın tabii ki bir anlamı var. Çünkü hem bir gereksinim belirlemesi hem de hizmetlerden yararlanma. Şimdi çok geriden bakıldığında aslında Türkiye'de bu yaklaşık 2 milyon kişiye son yıllarda hem hizmetler açısından olsun hem de politikalara dahil etmek biçiminde olsun çok önemli değişikliklerin olduğunu görüyoruz. Yani olumlu yönde olanlar var, olumsuz yönde olanlar var. Olumsuz yönde olanların tabii çok büyük bir miktarı nicelikle ilgili. Yani 2 milyon kişiye ulaşmış bir nüfusa mevzuatınız, sisteminiz ne kadar iyi olursa olsun hizmet sunmanız ya da oluşturduğunuz mevzuatın yanıt vermesi çok olası değil. Türkiye'ye yaz sonu Suriye'den 3 günde giren mülteci sayısı 180 bin. Bu sayı Avrupa'ya 3 yılda giren toplam kaçak nüfusun sayısına eşit. Yani Avrupa'nın ayağa kalktığı 180 bin kişiden bahsediyorlar. Ve işte Türkiye'den bunlar geliyor. Kuzey Avrupa'dan geliyor. İşte dünyayı ayağa kaldırıyorlar. Bu sayı Türkiye'ye 3 günde giren sayı. Dediğim gibi ne yaparsanız yapın bu 2 milyon kişiye hizmet sunmak zor. Ama Türkiye'nin yaptığı olumlu şeyler var. Birincisi kamplarda 200 bin kişiyi barındırıyor. Bunlara yemek sağlıyor, sağlık hizmetleri sağlıyor, eğitim olanakları sağlıyor ve 200 bin kişiye 4 yıldan beri hizmet sağlıyor. Ama yine de yani kampların dışında kalan kayıtlı ya da kayıtsız 1 milyon 400 bin kişi var. Yine olumlu bir taraf kentlerde görüyoruz. Çok insani gereksinimleri var. Pek çok dilenen var. Sokakta yaşayan var. Fakat çoluk çocuk. Çoluk çocuk ayakları çıplak. Yani nereye gitseniz bir aileyle karşılaşıyorsunuz. Yardım istiyorlar. Şimdi ama bunun yanında yani Türkiye'nin 1 milyon 400 kişiye ücretsiz sağlık hizmeti sunacağım vaadi var. Evet. Ve bunu peyderpey gerçekleştiriyor. AFAD sorumlu bu noktada. Ve SGK kapsamında, sağlık uygulama tebliği kapsamında sağlık hizmetleri veriliyor ve ücretsiz ilaçları da veriliyor. Şimdi bu önemli bir şey. 2 milyon kişiye bu hizmetin sunulması önemli bir şey. Kamplardaki önemli bir şey. Eğitim hizmetlerine olanak sağlanıyor. Çalışma olanaklarına bir açık kapı bırakılıyor. Ama 2 milyon kişiden bahsediyoruz. Yani 2 milyon kişinin birden sorunlarının halledilmesi kolay değil. Ama bir taraftan öbür taraftan da bakıyorsunuz. Mesela hala coğrafi çekince var. Yani çok net bir şekilde bu insanlar mülteci. Ama biz hala bunları mülteci olarak kabul etmiyoruz. Mülteci olarak kabul etmediğimizde geri de göndermiyoruz. Arada sürekli bir korku var. Yani her devlette olduğu gibi Türkiye'de de bir korku var. Yani mülteci olarak kabul edersek bütün herkes gelir. Ama öyle bir noktadayız ki 2 milyon kişi zaten gelmiş. Hani mülteci olarak bir statü verildiğinde birden 4 milyona mı çıkacak bu iş? Peki mülteci olarak kabul etmedeki çekince nedir? Yani başkaları da gelir mi yoksa? Başkaları da gelir. Yani kaygı bu. Her resmi kuruluşun bulunduğu mevkiyi cazibe merkeze haline getirmeme gibi bir kaygısı var. Yani resmi kurumlarla görüşmelerimizin odak noktasını bazen bu oluşturuyor. Mesela İstanbul. İstanbul için cazibe merkezi haline getirmeyelim diyorlar. Ama zaten İstanbul bir cazibe merkezi. Yani informal sektör Türkiye'de bütün mültecileri çeken bir olgu. Yani bu insanlar tamam sağlık hizmeti veriliyor ama çalışma olanaklarına nerede ulaşacaklar? Büyük bir çoğunluğu informal sektörde çalışıyor. Bunu herkes biliyor. Bu durumdayken hala hani İstanbul'un cazibe merkezi haline getirilmemesi işte uygulamalardan görüyoruz. Mesela dilenciler var. Ana arterlerdeki dilenciler toplanıyor. ve onlara yönelik uygulamalar var. Mesela oradaki kamplarda bir kontenjan açılıp bu dilenciler kamplara gönderiliyor. Böyle uygulamalar, yani çözüm sürecinde bulunan yöntemlerden biri. Ama ana arterlerin dışına gittiğinizde bu sefer daha sapa yollarda insanların dilendiğini görüyorsunuz. Yani bu şimdi, bir hayatta kalma stratejisi. İnsanlar aç kalmamak için dileniyorlar. Genel olarak baktığımızda hani böyle mülteci olaylarının tarihine hani hep ülkeler, devletler arası iyi ilişkiler içinde olan devletler, kötü ilişkiler içinde olanlar. Hani kötü ilişkiler içinde bir şey varsa, ilişki biçimi varsa kötü ilişki şeklinde diğer ülkenin mültecilerine ülkeler kapılarını açıyor. Arada bir kötü ilişki varsa, yani mesela komünist rejimlerden kaçan ülkelere ABD'nin zamanında kapılarını açtığı gibi veya Küba dan gelenlere işte milyarlarca lira dolar ayırdığı gibi filan. Hani siyasi bir şeyi var tabii bunun. Hani bu mülteciliğin, toplu mültecilikte. Ancak ben şunu merak ediyorum. Ülkeler bu kapılarını açarken yani hani sadece uluslararası o devletle olan ilişkilerini ön plana alıp belki bunu yapıyor ama yani oradaki kendi iç ülke içindeki işte demin bahsettiğiniz sağlık harcamaları, toplumsal bölünmeler vesaire vesaire bir takım şeyleri hesap et. Bizim ülkemizde hani iyi şeyler oluyor ama büyük bir kısımda açıkta görünüyor. Acaba ben uluslararası şeyde düzeyde bu nasıl işliyor, bugüne kadar işlemiş? Hani o konuda bilginiz var mı? Batı'da mı mesela? Batı'da. Batı'da yani, şimdi Muhtar'ın söylediği çok çarpıcı bir rakam vardı. Türkiye'ye bir günde 180 bin kişi girmiş. Bu bütün Avrupa ülkelerine 3 yılda giren sayısı. Evet. Şimdi nüfus bütün devletlerin sorunu ve önemli bir politika aracı veya işte politikayı belirleyen unsurlardan biri. Nüfusun artmasına yönelik bütün ülkeler yani böyle bir paradoks gibi gözükse bile hem artmasına yönelik çalışmalar yapıyorlar hem de istemedikleri bir nüfus olabiliyor. Yani kendi ülkesindeki hizmetlere ortak olacak, işte işsizliğe ortak olacak bir nüfusu kimse istemiyor. Özellikle de Avrupa Birliği'nin bu böyle bir tutum içerisinde olduğunu görüyoruz. Avrupa Birliği'nin ya da batılı ülkelerin ilginç bir tavırları da var. Mülteci hakları konusunda çok kendilerinin hassas olduklarını ileri sürüyorlar. Uygulamalarının çok önemli, çok yaygın ve doğru olduklarını ileri sürüyorlar. Ama dönüp baktığınızda işte 3 yılda sağlanan destek ya da Avrupa'ya girmiş olan mülteci Türkiye'ye 3 günde giren destek. Şimdi evet, sayılar az olduğu zaman fark, işte sınırlarınızı çok iyi koruduğunuz zaman, seçerek insanları yerleştirdiğiniz zaman bunları söylemek kolay. Ama birden 2 milyon kişi 3 yılda ülkenizde olduğunda yani mülteciyi sever bir ülke misiniz, mülteciyi sevmeyen bir ülke misiniz, işler çok karışıyor. Bir taraftan Türkiye'ye bakıyorsunuz, yani nüfusunu arttırmak üzere uğraşan bir ülke görünümünde. Yani bütün politik, bütün demeyeyim tabii de politikacıların bazıları Türkiye nüfusu azalıyor diye alarm halindeler. Endişe ediyorlar. Diyorlar, evet, ama bir taraftan da işte ülkemize insanlar geliyor, ne olacak bunlar endişesi taşıyorlar. Yani bir taraftan nüfusumuzu arttırsın diye düşünen bir insana aynı şekilde sorduğunuzda ya mülteci gelmesin. Öyle bir ilginç bir araştırma da var. Mülteci sever misiniz diye bir ilçede sormuşlar. Severim ama burada değil. Yani adını söylemeyelim belki ama burada değil demiş. Genelde durum böyle. Yani uyum sağlayabileceği, iş olanaklarını çok zorlamayacak, mümkünse kalifiyeli olsun. Bu şekildeki bir akın, herkesin sevdiği bir akın. Ama genelde işin içerisine tabii milliyetçi unsurlar da katılıyor. Yani işte bu var olan etnik yapıyı, dini yapıyı çok da sarsmayacak bir nüfus mümkünse gelsin. Peki bir müzik arası verelim. Sonradan bu Türkiye'de olup biten biraz sorunlardan bahsedelim. Evet, yani örneğin Suriyeliler geldiği zaman biz Türkiye'de mezhep sahibi olduk diyorlar. Bu ilginç bir nokta. Birazdan son cümlenden onu ilintilendireceğim. Öyle de bir soru olacak. Parçalarımız genellikle Afrika'dan. Afrika'dan da göçmenlerimiz vardı bizim, değil mi? Yani gelenler. Esas sorun oydu Suriyeliler. Sığınmacı ve mültecilerimiz var. Bir parça dinleyeceğiz. Sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam eğer Paul Simon uyarlamasıydı. Güney Afrikalı bir grup Lady Smith Black Mambosa isimli grup seslendiriyor. Sadece vokal. Evsizlere ait bir parça Homeless. Ima win we ba Slale ma win we ba Slale ma win we ba Slale ma win we ba Slale ma win we ba Slale ma win we ba Slale ma win we ba Slale ma win we ba Slale ma win Sing, homeless, homeless, moonlight sleeping on a midnight lake. Homeless, homeless, the moonlight sleeping on a midnight lake. And we are homeless, we are homeless, the moonlight sleeping on a midnight lake. Somebody sing, hello, hello, hello. Somebody sing, somebody cry, why, why, why? Somebody sing, somebody sing, hello, hello, hello. Somebody sing, somebody cry, why, why, why? Somebody sing, you need your man up, yeah, you need your man up, yes, I know, hello, yes. Somebody sing, somebody sing, hello, hello, hello. Somebody sing, somebody cry, why, why, why? Somebody sing, somebody sing, hello, hello, hello. Somebody sing, somebody cry, why, why, why? Kulumani, kuluman, kulumani siswe. Singanze ja, baya chabula basichanda. Yo. 6 Şubat 2015 94.9 Açık Radyo'da önce sağlık programında canlı yayındayız ve Homeless isimli parçayı Güney Afrikalı Lady Smith Black Mamboza isimli gruptan, vokal grubundan dinledik. Konuğumuz Doktor Muhtar Çokar, kendisi İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı'nda görev yapmakta. Biz mülteciler, göçmenler konusunu, bu konuda olup bitenleri konuşuyoruz. Mültecilerle dayanışan bir örnek, bir de örgüt Caritas. Onun bir raporunda şöyle bir şey var. İstanbul'daki başta Suriyeli olmak üzere Iraklı, Afgan ve Afrikalı mültecilerin çalışma, dil, barınma, eğitime erişim, sağlık gibi yaşam koşullarına ilişkin çizdiği karanlık tablo bu raporda. Bu insanlara uygulanan fahiş kira bedelleri, uğradıkları cinsel tacizler, misafirperverliğin aslında nasıl istismara dönüştüğünün de bir göstergesi diye bir ibare var bu raporda. Bu konulara ait bir takım örnekleri değinerekten durum nedir? Oraya girelim isterseniz. Şimdi İstanbul ve İstanbul dışını da yine ayırmak lazım. Yani Türkiye sanki böyle hani iki ülke gibi duruyor bu anlamda. Özellikle de iltica söz konusu olduğu zaman, hatta Suriyeliler söz konusu olduğu zaman. Suriyeliler dışından konuşmamız gerekirse İstanbul bütün sığınmacı mülteciler için neredeyse hakikaten bir cazibe merkezi olmuş durumda. Her ne kadar bu istenmiyorsa da, resmi kurumlar tarafından özellikle istenmiyorsa da bir cazibe merkezi. Çünkü informal sektör en fazla İstanbul'da gelişmiş durumda ve sığınmacılar, mültecilerin bir özelliği var Suriye dışından olanların. Bunların belli illerde zorunlu ikamete tabiler. Onların dışında oturamıyorlar. Yine İçişleri Bakanlığı tarafından bu iller tespit ediliyor. İnsanlar orada oturuyorlar. Fakat kaçak olarak gelip İstanbul'da çalışıyorlar. Ya da 7000 kadar bir sığınmacı nüfusu, mülteci nüfusu İstanbul'da özel bir izinle oturuyor. Çünkü bu illerden biri değil İstanbul. İstanbul, İzmir, Ankara mültecilerin zorunlu ikamete tabi tutulduğu illerden biri değil. Ama yine de çok büyük sayıda nüfusu barındırıyor. Şimdi burada bir şöyle bir sorun var. Eğer sığınma başvurusu yapmış ki yeni yasada artık şartlı mülteci olarak kabul ediliyorlar. Yani mülteci lafı yine geçiyor ama başında şartlı öneki var. Sözcüğü var. Gittiklerinde illere hizmetlerden yararlanabiliyorlar. Çünkü yabancı kimlik numarası alıyorlar. İstanbul'da oldukları süre içerisinde bu illere, diğer illere gidene kadar yabancı kimlik numarası verilmiyor. Ve artık sağlık sisteminden yararlanma, eğitimden yararlanma, çalışma başvurusu falan gibi şeylerin hepsinde mutlaka bir kimlik numarasının olması gerekiyor. Yani önce bir tanınması gerekiyor. İstanbul'da bu yok. Yok, gelenlerde. Şimdi sağlıkta nasıl bir sorun ortaya çıkıyor? Sığınma başvurusu yapmış fakat... yabancı bir uluslararası kuruluşun CEO'suyla aynı statüde. O nasıl bir sağlık kuruluşuna başvurduğunda turizm sağlığı genelgesine tabi 4 kat fazla ücret ödemek durumunda. Aynı şekilde Afrika'dan gelmiş, İstanbul'da öbürüyle gidememiş, burada bekleyen, kimlik numarası olmayan sığınmacı da 4 kat sağlık ücreti ödüyor. Böyle bir takım yani eşitsizlikler var. Şey mi, yani kendine gösterilen il dışında olursa mı? Burada zaten il gösterilmemiş vaziyette İstanbul'da kalanlar bunlar. Ya da bir takım nedenleri oluyor burada kalmak için. Örneğin cinsel şiddete uğramış, burada travma tedavisi devam ediyor İstanbul'da. Uydu il dediğimiz bu ikamet zorunlu olan ile gidemiyor. Burada kalıyor ama bunların toplamı 7000 kişi kadar. Evet. Bu 7000 kişinin pek çoğunun istisnalar var ama çoğunun yabancı kimlik numaraları yok ve hizmet sistemlerinde bunlar kabul edilmiyorlar. Bu demin sağlık sisteminde de kabul edilmiyor. Çok fazla ücret ödemeleri bundan. Numarayı alamayanlar için. Alamayanlar için ve bunların içerisinde mağdurlar çok ağırlıklı. Evet. Mesela şöyle mağdurlarla karşılaşıyoruz. 8 aylık hamile. HIV pozitif, tüberkülozu var, hepatit B'si var, frengisi var. Çocuğu doğurmak istiyor. Hiçbir hizmet yeri bulamıyor hizmet alacak. Yani bu düzeyde, bu karmaşıklıktaki bir hastaya şeyden vazgeçelim. Yani hizmet sunacak sağlık birimlerinin yetersizliğinden başlayalım. Çünkü bu kadar komplike hastalıkların bir arada olduğu bir vakaya müdahale de etmek isteyen yer bulmak zor oluyor. Ama aynı zamanda zaten kimlik numaraları da olmadığı için hizmete ulaşamıyorlar. Ya da işte cinsel şiddet mağduru ya da burada mağdur olmuş kişi ya ülkesinden ya buradan. Hizmetlere ulaşmak için götürdüğümüzde sizin kimlik numaranız yok sorunu ortaya çıkıyor. Ya da işte dört kat ücret ödeyin ya da bu hizmetlere turist ulaşın. Turist muamelesi görüyorlar. Ya da buradaki Afrikalılar çok değil mi? Yabancı genel müdürün aynı statüde oluyorlar. Evet. Afrikalılar çok değil mi onların içinde? Evet ama şeyler de var. Yani Afganlar, İranlar, Iraklılar, onlar da var. Bunların çalışma durumları. Çünkü bakıyorum hani Türkiye'de örneğin yabancı doktor çalıştırmak diye çok meraklıdır Sağlık Bakanlığı. Yunanlı pilotlar var, İspanyol mühendisler var. Yabancıların 2009'da 10 bin düzeyinde olan çalışma izni başvurusu 2014'te 60 bine ulaşmış. Kayıtlılıkla ilgili yabancı iş gücünün kaydolmasıyla ilgili çalışmalar yoğun Türkiye'de. Bununla ilgili bir takım kolaylıklar, işte internet üzerinden başvurular, bunların sonucu. Ama bir taraftan da bu talepleri karşılamak hizmet sektöründe onunla bağlantılı bir şey. Ve özellikle bu insan ticareti mağduriyetleri sonucunda ev işlerinde bu mağduriyetlerin olmamasına yönelik bu çalışma sisteminde alınan tedbirlerle de bağlantılı. Var yani böyle bir çalışma var yani. Var ama sığınmacılar, mültecilerin bunlara nasıl, ne kadar ulaştığını gördüğümüzde mesela Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nin yaptığı IMC, Uluslararası Tıbbi Birlikler adını verdikleri bir kuruluşun bir çalışması var. Mesela Suriyeliler içerisinde yaklaşık 1000 kişiyle görüşmüşler. Bir tane çalışma izni olan Suriyeli var. Yani 1000 kişide bir. Diğerleri? Diğerleri kaçak çalışıyor. Evet. Ve özellikle yani metrobüs hattının kuzeyi informal sektörün merkezi gibi ve zaten aileler de buralarda oturuyorlar. Evet. Ben mesela haberlerde vesaire izlerken dikkatimi çeken konulardan bir tanesi, yani kendi halkımız, hani bu misafir olan kişilere karşı böyle sanki bir yabancı düşmanlığı içinde insanlar, bu artıyor ya da hani genellemeyelim ama artıyor gibi. Bunu neye bağlıyorsunuz? Bizim hani bir genel annelerimiz vardır ya, biz hani çok severiz, misafir ağırlamayı da severiz falan. Artık bunların çok dışına çıkılmış vaziyeti. Ama böyle bir istememe, bir yani düşmanlık şeyi. Okudum ama zaten bunu. Yani mülteciyi severim ama bizim işte mahallemizde değil noktasına gelebilir ama. Yani misafirliğini bilsin diyor evet. Ya adam. Ama yani bunun altında yatan. Şimdi bu tip yönde eğilimler var. Ama bunların tersini de görmek mümkün. Yani şöyle bir şekilde, belki çok iyimserlik olacak ama biz bu kentleşmenin sonunda bu yabancı göç dalgasıyla karşılaştık. Yani o kentleşme sonucunda sanayileşme, o informal sektöründe çok yoğun olarak iş gücüne ve kayıt dışı iş gücüne çok ihtiyacı olduğu bir zamanda ve Türkiye'nin özellikle kentlerdeki insanların hepsinin göçmen olduğu bir noktada biz bu göç dalgasıyla karşılaştık. Yani ben çok kötümser değilim. Yani bir başka ülkelerdeki işte yabancı düşmanlığının burada aynı şekilde işleyeceğinden çok emin değilim. Yok mu, var. Yani insanlar ama çok tabii ki dilenci istemiyorlar. Yani tabii ki dediğim hani neden olmasın anlamında değil. Kendileri de empati kurabiliyorlar diye düşünüyorum. Yani kendileri de göçmen, kendileri de bir dönem desteklere muhtaç olmuşlar. Dini özellikleri çok yakın. Bu anlamda da bir avantaj olarak görüyorum. Ama tabii ki çalışma sektörüne ortak olacaktır. Neler var? Örneğin bir kitap var. Çizgi yayınlarından çıkmış, Ahmet Koyuncu'nun, Kentin Yeni Misafirleri Suriyeliler, Konya'yı incelemiş. Konya'daki duruma bakmış bu kitapta. 2014 tarihi Mayıs ayında 22.600 küsur kadar Konya ilinde kayıtlı mülteci sayısı var. Bunların da işte 17.000'den fazla Suriyeli. Gaziantep'le ilgili bir takım çalışmalar var. TSEV ve diğer sivil toplum örgütlerinin yaptığı, ki TSEV'in yaptığı birkaç ili kapsıyor, sadece Gaziantep değil. Oralara baktığınız zaman örneğin Suriyelilerin gelmesi kiraların artmasına yol açtı. Ya da çok daha ucuz ücretlere çalışıyorlar, bizi işsiz kalmamıza yol açıyorlar gibi bu tarz şikayetler var, değil mi? Evet, bunlar var. Yani bir kısmı gerçekten nesnel temelleri olan şeyler ama bir taraftan da Türkiye'de inşaat sektörünün körüklendiği bir dönemde yaşıyoruz. Yani evet, rezidanslara oturmaya gidenlerin boş bıraktıkları yerlere bu yeni göç dalgası gelip oturuyor. Yani bu Türkiye'de aslında bu kentleşmeyle birlikte 1960'lardan beri var olan dalganın devam etmesi. Kırsal kesimden değil, bu sefer Suriye'den bir akın oldu. Ve İstanbul'da 400 bin kadar Suriyeli olduğunu tahmin ediyoruz. Resmi açıklama 330 bin kadardı. Ve yani nereden baktığınıza bağlı. Bir taraftan baktığınızda hakikaten informal sektörün iş gücüne gereksinimi vardı. kentlere akın, neredeyse durma noktasına gelmişti, İstanbul'a akın. Bu gelen Suriyeli nüfusu bu informal sektör ve perifer neredeyse emdi. Yani tabii ki kötü sonuçlarını görüyoruz. Dilenciler var, sokakta Suriyeliler var, muhtaç durumda pek çok insan var. Ama bir taraftan da yani bazı araştırmalardan görüyoruz ki işte insanlar çalışma olanaklarını informal sektörde de olsa, yani bir kişi var işte yapılan araştırmada çalışma izni almış. Burada çalışıyorlar ve emilmiş vaziyette. Mahallelerde oturuyorlar. Orada yani şimdiye kadar öyle çok gruplar halinde Suriyelilerin yaşadıkları yerlere gidip insanları evlerinden çıkartıp katletmeye yönelik de bir şeyler olmadı. İnşallah olmaz bunlar. Ben o anlamda çok karamsar değilim. Yani Türkiye zaten göçe alışkın ve göçle birlikte yaşayan yüzyıllardır bir ülke. Bu anlamda bence başka ülkelerde olmayacak kadar bir tolerans var. Bu olumlu bir şey. Böyle devam etmesi gerekiyor. Peki eğitim açısından ne diyeceksiniz? Yani bu ailelerin, çocuklarının eğitimi ne oluyor? Şimdi okula eğitim açısından da baktığımızda tabii çok kötü tarafları da var. Çünkü ne de olsa başka bir dilde eğitimden geliyorlar. Başka bir geliyorlar. Hı hı. Nüfus yine nereden baksanız Türkiye nüfusuna bir milyon bir çocuk hemen eklemlenmiş vaziyette. Belki aynı yaş düzeyindeki bir çocuk nüfusu olsa hani bunu işte 10 yıl sonra şu gereksinimleri olacak diye de yapabilirsiniz ama işte bunun %10'u işte birinci sınıf, %10'u ikinci tabii sınıf falan gibi böyle ayrı ayrı da sorunları olan bir alan. Bu alanda sorunlar, bu kadar büyük bir nüfusu entegre etmek nasıl olabilir? İşte pek çok yerel çözümler de oluşmuş vaziyette. Mesela Suriyeliler kendi okullarını açıyorlar. Bir taraftan Türkiye'de işte o tevhidi tedrisat kanunu var. İşte çok her şey eşit olmalı, aynı olmalı, tek tip olmalı. Ama bir bakıyorsunuz Suriyeli mülteciler kendi okullarını açmışlar, çocuklarını eğitiyorlar. Bu hani nedir? Hani olumsuz, çok da olumsuz bir şey değil. Ama tabii hani müfredat nasıl olacak, kim ne öğretecek falan gibi sorunlar. Bunları yavaş yavaş bu sorunlar görülüp çözülmeye de başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı bir genelge yayınladı. İşte bir takım komisyonlar oluşturuluyor. Bunda bir hazırlık dönemi, intibak dönemi, o komisyonlar nereye gidecek, nereye edecek karar veriyor. Yani çok yaygın bir şekilde artık kaydolan Suriyelilerin çocukları eğitim olanaklarına ulaşıyorlar. Fakat bir takım başka sorunlar ortaya çıkıyor. Mesela dil sorunu ortaya çıkıyor. İntibak sorunu ortaya çıkıyor. Ya da bir çocuk işte şimdi 4 yıl oldu bu krizin dönemi. 2 yıl ara verdikten sonra okula tekrar başlaması genelde çok sorun oluyor. Bu tip sorunlarla ulaşılması gerekiyor. Mesela yine bu araştırmaya baktığımızda okul çağındaki çocukların %26'sının İstanbul'da okulda gittiğini görüyoruz. %17'si çalışıyor. Yani bunlar hani %26, dörtte bir çocuk dörtte bir okula gidiyor. Ama gittikçe bunun arttığını göreceğiz. Peki bir müzik arası daha verelim Muhtar. Dinlendirelim azıcık seni, ondan sonra programımızın son bölümünde toparlarız bu konuyu. Bu kez Angola'dan bir müzisyen Lulendo seslendirecek. Parçanın adı Kunka. Joke tento que tomba que lambe langa tungu que nieke nieke te mate zo tungu mene Joke tento que tomba que lambe langa tungu que nieke nieke te mate zo tungu mene Joke tento que tomba que lambe langa tungu que nieke nieke te mate zo tungu mene Jomwa no yo abulo bulo kosi kwetu kidi kunzo ya mbaka kiwele kosarie kile kangeli kwa ma Badi kididiko Vito batoba Mare Oh, fama kutuka wangako Oh, fama kutu Oh, fama kutuka wangako Malembe ya izi la malembe Ivutukila kile kwama kuna ndila nsole bambanyo malembe ya izi la malembe ngena batangu bazame ngena batangu bazamo twama itunge oh kwama kutuka wangako Şubat 2015 94.9 Açık Radyo'dayız. Önce sağlık programında konuğumuz Doktor Muhtar Çokar, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı'ndan ve Türkiye'de sığınmacıların sorunlarını konuşuyoruz. Son bölümde neler yapılacak, neler yapılmalı? Her şeyden önce herhalde Suriyeli'nin orta ve uzun vadede Türkiye'de kalma olasılıkları ne kadar kalacak, ne kadar gidecek? Çünkü işte Kobani'ye falan bir kısmı geri dönmeye başladı ama Suriye'de pek o kadar kolay olmayacak. Sayı da çok fazla. Ondan önce şeyi soralım mı? Yani mesela hani biz biraz İstanbul'u konuştuk. Evet, Türkiye'nin yani Antep'te, işte Urfa'da, orada, burada, Adana'da İstanbul'dan farklılıklar var mı? Evet. Toplumla evet. Entegrasyon konusunda. Evet. İstanbul nasıl pek çok özellik bakımından Türkiye'nin geri kalanından çok farklı. Ve hani iddiamız eğer İstanbul bu göçü yine de kolay kaldırdı diyebiliyorsak, öbür iller için bunu söylemek çok mümkün değil. Ama Suriyeliler bütün Türkiye sathına yayılmış durumda. Bazı Suriyeliler yasal belgelerle gelip diğer yabancılar gibi ikamet izni alarak da oturuyorlar. İşte ev alabiliyorlar, ev kiralayabiliyorlar, işte çalışma, özel şeyler kurabiliyorlar, şirketler kurabiliyorlar ya da işletmeler kurabiliyorlar, ticaret yapabiliyorlar o anlamda. Ama bir kısmı da bazı yerlerdeki nüfusu neredeyse yerli halkın nüfusunu artmış vaziyette. Yani Güneydoğu'da öyle iller, ilçeler var ki nüfus, yerli nüfustan daha fazla Suriyeli var. Şimdi bu durumda sorun çıkmaması mümkün değil. Oradaki çünkü çalışma olanakları özellikle geçici tarım işçilerinin olduğu yerde çok önemli sorunlar var. Belki bunları biz çok direkt buralarda gözlemleyemiyoruz. Ama evet, orada kim bilir ne trajediler yaşanıyor. Yani insanlar çünkü tek işleri geçici tarım işçiliği ise onu kaybetmek insanlara kim bilir nasıl etkiliyor. Ama bir taraftan tabii orada da bir takım akrabalık ilişkileri var. Yani bir tarafta bu iş insanları zorlarken öbür taraftan başka bir olumlu bir kolaylaştırıcı faktörler dediğiniz gibi devreye giriyor. Bunların belki de hani sonradan hani akademisyenler bunları bize belki açıklayacak, anlatacak, değerlendirecek. Bizim böyle bir gözlemlerimiz bunlar. Evet. Oralarda işler tabii çok daha farklı. Eskiden yabancılar bürosu vardı. Bilmiyorum şimdi son durum nedir ama şimdi mesela bu ülkemizde sığınmacı olarak bulunan hani yabancı çünkü hani buranın kimliğini alamıyorlar. Kim sorumlu? Bunlarla ilişkili bir sorumlu kurum vesaire var mı? Ya da bu konuda gelişmeler var mı? Bu konuda son 3-4 yılda özellikle. Önemli gelişmeler var. Çünkü bu Avrupa Birliği entegrasyonu sürecinde bir takım değerlendirmeler yapılmıştı. Yani bunların geçmişi 7-8 yıl önceye dayanıyor. Hatta 10 yıl öncesine dayanıyor. Bu uyum yasaları içerisinde, uyum programları içerisinde göç de önemli bir bileşendi. Ve bunlara yönelik değerlendirmeler yapılmıştı. Yol haritaları çizilmişti. Bunun sonucunda da Türkiye'de bir yasanın çıkması gündemdeydi. Ve bu yasa çıktı yabancılar yasası olarak. Bunun öncesinde Türkiye'de sığınma ve iltica mültecilik için ayrı bir yasa yoktu. Yönetmelikle yürüyen bir alandı ve bu büyük sıkıntılar yaşanıyordu bu alanda. Ne değişiklik getirdi peki yeni yasa? En önemli değişikliği tabii ki bir birimin oluşması İçişleri Bakanlığı bünyesinde. Eskiden polis kapsamında olan tüm yürütülen işlemler şimdi Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından üstlendi. Bu işte sivil bir kuruluş. Şu aşamada bir geçiş aşaması olduğu için hala yabancılar polisi tarafından hizmetler yürütülüyor ama amaç daha sonra Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün bu hizmet, bu idari görevi üstlenmesi doğrultusunda olacak. İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Bu anlamda her ne kadar o geçmişteki yapılan değerlendirme kapsamında da olsa bu kurum yapılanmasını oluşturdu. 2014 Nisan'dan itibaren daha köklü bir şekilde kanunun pek çok maddesi ondan sonra uygulanmaya başladı. Ve bu kapsamda sığınmacılara ve mültecilere yönelik hem hizmetlerin düzenlenmesi hem idari sorumluluk anlamında çok önemli değişiklikler var ve bunların sonuçlarını görüyoruz. Yani, fakat politikaların ve mevzuatın değişmesini zorlayan da farklı gelişmeler var. Yani bu 20 bin kişinin olduğu bir zamanda düzenlenen bir şeydi. Esas sorunlar işte Avrupa'ya Türkiye'den giden kaçak insan kaçakçılığının engellenmesine yönelik işte karşılıklı iadeleri söz konusu eden bir mevzuat. Ama şimdi 2 milyon kişi ve 2 milyon kişiye hizmet sunulacak. Onların kaydı kuydu yapılacak. Gereksinimleri karşılanacak. Yani bu yapının hem belki geliştirilmesi hem de mevzuatın geliştirilmesi tabii belki gerekir. Öngörülemeyecek bir sayıyla evet, karşı karşıyayız. Evet. Yani nicelik bu şekilde değişince tabii bütün değerler değişiyor, değerlendirmeler de değişiyor. Ama bu şey tamamen kuruldu değil mi? Bu evet, göç kuruldu. Evet. O iyi bir gelişme. Bu kısa bir süre önce, Ocak ayında, 2015 yılının Ocak ayında Suriyeli sığınmacıların Türkiye'ye etkileri diye Orsan ve TESEV'in işbirliğiyle hazırladığı bir rapor yayınlandı. O raporda hani çözüm önerileri kısmında takım öneriler var. Aslında önemli bunlar. Örneğin çalışma izninin düzenlenmesi, bir düzenlemeye girmesi. Çalışma izinleri bu anlamda teorik olarak mevcut. Evet. Ancak işsizlik oranlarına bakıldığında Türkiye'deki zaten bir işsizlik sorunu var. Yani yerli nüfusun iş olanaklarına ulaşması zorunluyken yabancıların iş olanaklarına ulaşması tabii ki zor oluyor. Bir de bir takım öncelikler söz konusu oluyor. Yani Türkiye'de işte öbür işler boş olan işler önce yerli nüfusla doldurulacak, sonra onlara öncelik verilecek. Bu tip uygulamalar da söz konusu olabiliyor. Bu nedenle informal sektör bir de Türkiye'de çok gelişmiş ve sığınmacıların, mültecilerin iş olanakları neredeyse bu informal sektörle örtüşüyor. İş dünyası şöyle bir öneride bulunuyor. Yerel halkın tepkisini önlemek açısından firmalara her ilde belirli bir oranda, örneğin %10 gibi sığınmacı çalıştırma hakkı tanıması. Aslında işverenler için bu bir avantaj. Çünkü bu raporda yine firmaların vergi ödememeleri nedeniyle Suriyeli çalıştırmayı tercih etmeleri söz konusu. Ama bu tabii halk tarafından iyi mi karşılanacak, kötü mü karşılanacak? Çok iyi karşılanmayabilir. Yani işsizlik arttığı için. Yani Türkiye kamuoyunun Suriyelilere alıştırılması, sınır illerinde Suriyeli kanaat önderleri grupları oluşturulması, Arapça broşür ve internet sayfalarının hazırlanması ve bu şekilde onlarla iletişimin daha artması. Bunların hepsi gereken, yapılması gerekli şeyler. Yani hem Suriyelilerin hem Türkiye'de yaşayan insanların bilgilendirilmesi mutlaka gerekli. Bu durum için yurt dışından yardım alıyor muyuz muhtar? Yurt dışından yardım alıyoruz. Avrupa Birliği fonları bunun için var. Birleşmiş Milletler bu şekilde sivil toplum kuruluşlarına destek oluyor. Özellikle Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği. Bizim programlarımızın da bazıları mültecilere ve sığınmacılara yönelik yine Birleşmiş Milletler fonlarıyla karşılayabiliyoruz. Pek çok kuruluşa bu şekilde destek söz konusu. Ben şey yok konuşurken hani sizler vakıftı değil mi? Dernek vakıf olarak ne tür faaliyetler yapıyorsunuz sığınmacılarla ilgili? Sığınmacılarla ilgili bizim psikososyal danışma merkezlerimiz var. Yani biz daha çok mültecileri bilgilendirip onların hizmetlere ulaşmalarını sağlıyoruz. Çok doğrudan yardımımız yok. Ne para yönünde ne insani yardım biçiminde doğrudan bir yardımımız yok. Ama biz mülteciler sorunları olduğunda, bu bir yasal sorunu olabilir, bir sosyal sorunu olabilir, sağlık barınma sorunu olabilir, sağlık sorunu olabilir. Onlara tercüman hizmeti sağlıyoruz. Hizmetlere ulaşmada destek oluyoruz, refakat ediyoruz, yol gösteriyoruz. Ya da korunmayla ilgili bir takım sorunları olabiliyor. Örneğin ikamet etmek zorunda olduğu ilde bir iki sefer imzaya gitmeyebiliyor. Ve bu sığınma başvurusunu reddedilmesine yol açabilen bir şey. İdare Mahkemesi kuruluşu. Biliyorlar. Evet. Biliyorlar ve geliyorlar. Biliyorlar ve geliyorlar. Bu anlamda zaten onlara dağıtılan bilgilendirme materyallerinde de var. Bu mevcut. Adreslerimiz mevcut. Peki muhtar, çok teşekkürler. Programın ben de çok teşekkür ederim. Sonuna geldik. Aslında davet ettiğiniz için çok şey var herhalde. Bu sorunları gerçekten gündeme getirdiğiniz için ben de çok teşekkür ederim. Bu önemli bir konu. Yani çok çarpıcı olan, Avrupa'da 3 yılda giren 180 bin sığınmacının yerine Türkiye'ye bu sayı 3 günde girmiş. Bu çok çarpıcı bir noktaydı. Peki, teşekkürler muhtar tekrar. Programın sonuna geldik ve sizleri bu kez Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Mermuk mülteci kampında yaşayan Filistinli çocukların seslendireceği bir parçayla baş başa bırakırım ve veda edelim. Parça Eve Dönün şarkısı. Hoşça kalın tekrar efendim. Tekrar teşekkürler. İyi hafta sonları. Ederim. İyi hafta sonları. Hoşça kalın. Sağ olun. يا خيا يلي قاعد بالزاهرة اليرموك اشتاق لك يا خان يلي قاعد بالزاهرة اليرموك اشتاق لك يا خيا يلي قاعد وين اليرموك اشتاق اللي قاعد وين وين بيرموك استهلك يا زين الله يرحمك يا خيا اللي قاعد في السيا الله يرحمك يا خيا يرموك بحبك يا خيا اللي Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betigül Öngen ve Selim Badur. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41